पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ। क्या हो गया ऐसी मिली नजर के दिल खो गया, किसी को न पता चला क्या हो गया ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ बोली मुझे यार छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है, नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। साथ है वो पास है वो, साथ है वो पास है वो आज नहीं नार ना। जब मिल जाएगी कली सपनों की खिल जाएगी। कल का मुझे याद नहीं, कल का मुझे याद नहीं आज की बात वार पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हरे हा। हाँ रे हाँ।